Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Tebbet Yeda suresinin anlamı inşallah muhtemelen. Peygamber Hürri Aleyhisselam Hazretleri Men kare surette Tebbet. Bir insan bu Tebbet suresini okursa Recep'te enecim Allah'ı beynlehü ve beyn ebi lehebe fidan vahidin. Allah o kimseyi Ebu Leheb'le beraber cehennemi bir araya getirmez buyuruyor böyle. Yani kim bu süreç okursa, o kimse cehennemde Ebu Leheb'in olmaz. Genelde surelerin sebebi nüzülü var. İniş sebebi. Genelde hepsinin yok. Bir olay olur veya da bir soru sorulur, o zaman gelir bu. Böyle olma hikmeti de anlamı dahi anlaşılıyor. Yani ayet-i kerimenin sebebin yüzüne bakılır. Neye nazil bu ayet-i kerime? O anlamı daha anlaşılır oradan böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önceleri tebliğ görevini gizli yapıyordu, davetini gizli yapıyordu böyle. Geceleri tenha yerlerde böyle yavaş yavaş fısıldayarak yapardı böyle. Mekke halkının tamamı küfür halinde, şirk, müşrik, hepsi böyle. Yani peygamber görevi çok ağır bir görev bu dönemler. Önce oraya başka peygamber gelmediği için hepsi onların küfür halinde, şirk halinde, müşrik hepsi böyle. Bir insanın dinin değişmesi çok zor. Alışkanlık, babadan gelme, ecdattan gelme, bir bağımlılık oluyor bu da. Bir zaman böyle devam etti. Peygamber daveti. Mesela peygamberin davet ediyor. Hangileri daha elverişli ahlakan, onunla davet ediyor Aleyhisselam Hazretleri. Tabi imana gelenler, onlar yakından davet ediyorlar. Böyle yavaş yavaş İslam elhamdülillah çoğalma başlıyor tabi çok yavaş ama. Sonra Rabbim buyurdu peygamberin ayet-i kerime geldi. Bismillah. Fasda bima tü'mer ayeti geldi. Fasda bima tü'mer. Emrolunduğun şeyi açık yap. Fasda aslında sıda baş ağrısı demektir böyle. Yani karşıkinin başını böyle çatlatırcasına falan bunu söyle, tebliğe söyle, açıkça söyle. Falan buyuruyor. İkinci dönem bu işin başlıyor. Mekke'de açıkça davet. Bu tabi çok zor bir peygamber dönemler. Ağır görev bu tabi. Ama yapacak. O zaman Mekke mükerremede toplama yeri Kabe'nin etrafıydı. Kabe etrafında duvar falan çevrili değildi. Yani meşrit yoktu orada. Etrafı duvar çevrili değildi. Bir boşluk meydan vardı. Ve evler vardı kenarlarında, karma karışık ama. Böyle bir boşluk meydan vardı. O dönemde işi olmayan orada toplanırdı. Herkes böyle. Ebek ebek. Herkes bir grup olurdu, toplanırlardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi oraya geldi. Onlara açık davete başladı muhteremler. Şimdi bu davete başlayınca tabii karşı gelmeler, hakaretler, taşlamalar, sövüp saymalar ve müminlere eza, cefa, işkenceler dönemi başladı. Mekke mükerremede. En acı günler, en karanlık günler, yani kendi adamları, hemşerileri, komşuları, akrabaları kim imana gelmişse acımasızca bunlara işkenceden başladı. İşkence. Öyle zulüm, baskı. Peygamber tabi baskı, hakaret Peygamber Hazretleri'nde de. İşte bu arada Mekke'de ikiye bir bölünüm oldu şimdi böyle. Bir tarafta küfrün başı, inkarcıların başı, Ebu Cehiller, Ebu Leheb'ler, Utbe Şeybe, Velid bin Mugire gibi azgınlar böyle. Küfrün azgınları bunlar. Diğer tarafta Peygamberimiz ve imandan sahabeler. Ebu Leheb Peygamberimizin öz amcası muhteremler. Öz amcası Peygamberimizin böyle. Peygamberimizin dört amcası İslam'a erişti. Dedan gördüler böyle. İkisi iman etti, ikisi iman edemediler böyle. Hazreti Abbas, Hazreti Hamza iman etti bunlar. Ebu Talib ile Ebu Leheb iman etmediler bunlar böyle. Ebu Leheb de Ebu Cehil'le beraberdi. Ebu Leheb muhtemelen böyle. Yani yeğeni Peygamberimiz. Hem yetim büyümüş. Kardeşinin oğlu Ebu Leheb'in. Öyleyken o da Ebu Cehil'le beraberdi. Peygamber kader ederdi böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yabancılar gelince Mekke'ye mükerremeye Kabe gelirlerdi. Peygamber davet eder İslam'a. Ebu Leheb arkasından taş atar Peygamberimize. Arkasından taş atardı. Bu yalancı bu. Bu mecnun bu derdi böyle. Hatta bir defasında Peygamberimizin topuklarına taşlar isabet etti. Peygamber topuğu yaraladı, kanadı muhtemelen böyle. Kanlar kaldı böylece. Ama Peygamber'in görevi başka muhteremler. Çok yüksek makam. Fakat görevi ağır mı ağır böyle. Sorumlu ağır böyle. Amcası yengesi Ümmü Cemil de aynı şekilde düşman peygamber. O da böyle. İki oğlu vardı Utebe diye. Onlar düşman peygamber aslında. Peygamberimiz evine giderdi bazen onu davet etmeye. Sonra gece evine gitti. Adam komşuydu yan yana evlere. Peygamber gece evine gitti. Dedi ki amca dedi. Sen benim amcamsın, büyüğümsün. Bir de çok zengindi Mekke-i Mükerreme'de. Bir ağırlığım var dedi, çevrem var dedi. Belki de bir yetime, yeğenine iman etmeye belki dedi, ağır ediyorsun. Yani ağrına göre belki de. Ne olur amca dedi. Başlık gecenin yarısında karanlığında. Kimse seni görmüyor, bilmiyor bir Allah bileceği. Ne olur amca dedi. Gel dedi, kerime şahide getir, iman et ki sana şahide mahşede şefaate bulunabileyim. O kadar yalvardı bir peygamber muhtemelen böyle. Bir peygamber. Yani en iyi konuşan, en güzel anlatan böyle. Bir peygamber en büyük eğitimcidir böyle. Karşıdakinin durumunu bilen, ruh halini bilen yalvardığı halde imana gelmedi tabii. Şimdi üçüncü bir dönem başladı İslam'da. Mevlam buyurdu. Ve akrabin. Ve enzir aşırı tekel akrabin Mevlam buyurdu. Habibim ve enzir inzar aşırı. Korkut, uyar. Yakın akrabalarını. Hatta akrabi en yakın akrabalarını uyar onlara böyle. Özel bunlara şimdi böyle. En yakınlarına. Bu ayet-i kerime gelince Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Safa tepesine çıktı. O zaman Safa ile Kâbe arasında bir engel yoktu derler. O tepe yükseldi o zamanlar. Şimdi alçaldı. Arı dolduğu için. Merve arasında dolduğu için devamlı yol yapıldığı için doldu orası. Hatta ben bir 60'ında biliyorum. O zaman böyle yüksekti bayağı Safa. Zor çıkardı üzerine bayağı çıkardı böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Safa tepesine çıktı Aleyhisselam Hazretleri'nin. Oradan davet etti. Haşimoğulları, Firavoğulları, Firavoğulları akrabalarını çağırdı böylece. Tabii geldiler. Meşhurlar bilmiyorlar. Toplanınca oraya her biri Peygamberimiz ona şöyle bir soru yöneltti. Dedi ki şu dağın arkasında oraya bir dağ görse karşıdan. Şu dağın arkasında düşman ordusu var. Orada sakla gizliler. Siz saldıracaklar bunlar desem. İnanır mısınız? İnanırız. Neden? Sen adın Muhammed'in emin. Hiç yalan söylemedin sen böyle. Sen doğru söylersen böyle. O halde dedi. Peygamber bakın tabi usulüne bak peygamber böyle. Önce tasdik getiriyor doğruluğunu onlara. Ondan sonra da geçiyor işte aslı konuya. O halde de sizi kıyamet günü azabıyla korkutuyorum bile. Uyarıyorum kıyamet günü azabıyla. Önümüzde kıyamet var. Kıyamet kopacak böyle. O günün de azabı var. Uyarıyorum. Kimsesi çıkmadı. Yani itiraz olmadı, bir şey olmadı. Yalnız Ebu Leheb ayağa kalktı. Şunu söyledi. Tebben leke. Tebben leke. Sana yazıklar olsun peygamber. Kahrol yanıyor. Bir beddua anlamına geliyor bu. Elihaza de'amtena. Sevdi. Bunun için mi çağırdın buraya? Ve ahaza haceren liyirmiye bihi fenezele. Eline bir taş aldı. Tam açacak peygamber taşı orada. Bu ayet-i kerime yavaşlarım gelip ayet-i getirelim muhtemelen böyle. Seviyorum üzere böylece. Şimdi gelelim inşallah ayet-i kerime sure-i şerifenin açıklamasına inşallah. Sure tebbet diye başlıyor. Tebbet yani bir nevi Rabbimin gazabı, kahrı. Yani helak olsun, kahrolsun, eli kurusun böyle anlamı gelebilir. Kurusun. Tebbet ne? Yeda Ebi Leheb. Yed el tekil. Bunun yeda iki el anlamına geliyor. Çoğulu eyd gelir. Ebi Leheb'in iki eli de helak olsun. Kahrolsun, kurusun anlamına geliyor böyle. Ebi Leheb. Eb, baba demektir Arapça. Leheb de ateşin alevi. Yani ateşin babası kahrolsun, helak olsun. İki eli de. İki eli de. Eliyle taş aldığı için böyle bu anlamı bu şekilde böyle. Biri dünyası ahireti de helak olsun anlamına geliyor. Ebi Leheb. Adı aslında başkaydı adı o güne kadar, ona kadar. Adı Abdü'l-Uzza'ydı. Abdü'l-Uzza. Uzza meşhur putları adı onların böyle. Kul demektir. O putun kulu anlamına geliyor. Yani etrafı isim takılmış. Abdü'l-Uzza, Lat-Uzza, Menat. Bunlar meşhur putları müşriklerin. Üç tanesi bilhassa. Uzza, Lat, Menat. Adı Abdü'l-Uzza idi. Mevlam böyle buyurdu. Ebi Leheb'in ateşin babasının Leheb, Alev anlamına geliyor. Ateşin babasının iki eli de helak olsun, kahrolsun. Mevlam buyurdu böyle. Ve tebbe. Ve oldu da. Mevlam buyurdu böyle. Oldu da böyle. Ondan sonra işe girelim başlayalım böyle. Ve tebbe. Burada B'de şedde var muhteremler. Genelde herkesin bildiği suredir bu. Namaz okunuyor. Bazıları öyle kulağıma geliyor. Ve tebbe. Ve tebbe. Yani cezim. T ile B. Arapçada. Ve tebbe okuyorlar. Anlam bozuluyor muhteremler. Ve tebbe. Şedde var bunda. Neden? Bu fiildir bu. Arapça fiillerde sülasi, rubai, humasi, südasi olur. Yani üç harfli, en çok altı harfli olur fiiller. İki harf fiil olmaz Arapçada. Aslı bunun TBB. İki tane B var burada. İki tane B var burada. Mesela MEDEDE. İki dal vardır. İki dal bir araya gelince önceki öbürüne idgam edilir. Yani yapışır, birleştirilir. Ona bir şedde verilir. Adı aslen MEDEDE'yken medde olur. Böyle. Merere mesela merre olur. Burada aslında tebebe aslı iki tane B var. Önceki bir ikinci B idgam edip yapıştırılıyor. Şedde veriliyor böyle. Ve tebbe. Şedde burada muhteremler. Bunu belirelim inşallah böyle. Yanlış olmasın. Önceki tembet bir beddua anlamında aslında Araplar beddua demezler. Aleyhine, lehine dua derler böyle. Dua etti aleyhine. ya da lehine. Bed aslında Farsça kelime bed. Bed kötü anlamına gelir böyle. Bed. Mesela bedbaht, bahtı kötü. Gibi bedhuy, huyu kötü. Bed kötü Farsça bu. Beddua da kötü dua anlamına geliyor. Farsça bu anlamı böyle. Arapça yoktu bu kelime aslında. Ve tebbe ve Ebu Leheb ilk geldi helak oldu. Ebu Leheb çok zengindi Mekke-i Mükerreme'de. Çok zengindi. Belan buyurdum. Anhum mali ve ma keseb. Ma agne anhum malihu ve ma keseb. Ona malı fayda vermedi. Ma agne onu gani kılmadı. İhtiyacı kılmadı. Malihu malı ve ma keseb ve kazancı da. Burada malı ve kazancı geliyor böyle. Önceki malı babadan kalan miras malı kendisine böyle. Kesebe de kendisine kazandığı, buna eklediği, ürettiği malları böyle geliyor. Bunlar buna bir fayda vermedi. Ebu Leheb şöyle demişti suya gelince. İnkâne mâ yekûlü ibn-i ehî hakkan fînni ehtedî bihî. Bir mali demişti İnkâne mâ yekûlü ibn-i ehî hakkan. Eğer dedi kardeşimin oğlunun söylediği haksa. Öyle böyle bak. İbn-i ehî hakkan. Eğer kardeşimin oğlunun sözü haksa, yani doğruysa, fe'inni, ben dedi, eftedi minni bir mali. Mahşerde malına fidi veririm, kendimi kurtarırım dedi burada. Malını götüren var mı öbür tarafa? Yok da muhtemelen böyle. Yok böylece. Ama Allah korusun muhtemelenler, derler kalbi kararmış, kalbi mühürlenmiş derler muhtemelen. Allah korusun böylece. O kalbe bakan bir peygamber, Hatem-ül Enbiya Resulullah böyle. Hem yeğeni Ebu Leheb'in. Bir de herkes ona güveni var, yalan söylemez, bunu da biliyorlar. Öyle olduğu halde. Gece evine gidiyor, gündüz gidiyor, yalvarıyor. Ama o kara kalbe hayret mi muhteremler. Hatim-ül Rabbani buyuruyor muhteremler, mektubatında. Bir komşu, yakın bir komşum diyor, hastalanmış, ölüm halinde haber verdiler diyor. Gittim diyor, baktım diyor, hakikaten diyor, artık ümidi diyor, kesilmiş. O aleme dönmüş artık. Bir de onun kalbine baktım diyor. Keşfen kalbine baktım diyor. Yani kalbine dur da, kalbini diyor, kapkara gördüm kalbini diyor muhtemelen ben. Her evliya bizim gönlümüzü görür muhtemelenler. Yani ne var gönlümüzde onu görürler böyle. Nur mu var? Zulümat mı? Karanlık var kalbimize böyle. Kalbini nazar ettim kalbine diyor. Kalbini diye kapkara gördüm diyor ölüm halinde. Onu kurtarmaya çok çalıştım. O kadar himmet etmeye çalıştım diyor. Ama kalbini diyor durulandıramadım diyor bak böyle. İmam Rabbani mücedidlerden muhtemelen böyle. Büyük mücedidlerden böyle. Bin yıla bir gelen mücedidlerden beri. O kadar büyük olduğu halde o kadar uğraşıyor. Onun kalbine kararlılığını nura döndüremeden böyle buyuruyor böyle. Neden? Hidayet Mevlamıza muhteremler. Mevlam Peygamber buyurdu. Habibimi seyir edemezsin. Sevdiğine. İnne la temin ahbebde. İnneke la tehdi men ahbebde. Velakinne Allah yedi men yeşâ. Hadi kerimesi bu hadis-i kerimeye gelince bir Habeşli çok sevindi muhteremler. Coştu be, coştu. Ayak fırladı bir Habeşli muhteremler. Peygamber sordu, Bilal ne oldu sana? Ne oldu sana Bilal? Ya Resulallah, ilerisi elinde olsaydı hidayet etmek, senin bu kadar yakınların vardı böyle. Amcaların, amcaoğulları var, şunlar var, yakınların var. Sen bunu uğraşırken, ne gibi köle sıra gelmezdi. Muhteremler. Yine Allah'tan cezalı muhtemelen. Demek ki bazı insanlara ne kadar söylense bakın kişinin yakını da olsa, amcası da olsa böyle. Hazreti İbrahim babası mesela, Lut Aleyhisselam'ın eşi, zevcesi, Nuh Aleyhisselam oğlu Kenan. Nuh Aleyhisselam, büyük bulursun peygamber, Nuh Aleyhisselam böyle. 4 oğlu vardı, 3 onunla beraber gemiye bindiler. Kenan gelmedi muhtemelen bak. Bir peygamber oğlu, bir peygamber oğluna pay edemiyor muhtemelenler. Kurtaramıyor be, oğluna böyle. Bir peygamber ana babasını kurtaramıyor muhtemelen. Lut Aleyhisselam eşliğine bak, kurtaramadı böylece. Allah korusun demek kalp tamamen karardı mı, kalp mühürlendi mi nevzi billahi teala, artık kişiye bir şey an fayda etmiyor muhtemelen bu şekilde böyle. Mevlam buyurdu, dedi ya Ebu Leheb, eğer karşı olduğunu söylediği haksa, ben de mahşer gününde fidi veririm malımı, kendim kurtarırım dedi böyle. Öyle zannet, dünya gibi zannet böyle. Mevlam buyurdu, ona malı da, kazancı da bir fayda vermedi, vermeyecek. Dünyanın faydasını görmedi. Sonu çok kötü olur sonu. Gelin ahirete. Seyasılâ nâren zâtellehebi Mevla buyuruyor. Seyasılâ nâren nâr ateş. Ateş. Ateş, o da Farsça aslında muhtemelen. Türkçe od aslında, od. Yunus Emre'nin var mı? Od alev parlayınca diyor. Aslı Türkçe od. O öyle de. Türkçesi böyle. Ateş Farsça. Arapça nar. Abdest mesela, abdest. Bu da Farsça böyle. Abd, ab su demektir. Dest el demektir, el suyu. Arapçası buldu, Türkçesi yok. Seyasla naren. Aslı film zaten yasladır. Önesin geldi mi, ileride. Anlam hemen değil o anda böyle. Seyasla atılacak, girecek, narın ateşe girecek, cehenneme girecek böyle. Bir ateş ki zâtellehebin, zâtellehebi. Alevli ateş, alevli ateş. Yani her tarafını kaplayacak, diğerleri cehennem ateş. Yanacak, ısıdan, ayaktan, tabağın yanacak. Birbirini görüyor yaşaması böyle. Bu Allah korusun, her tarafını kaplayacak, baştan başa kaplayacak, alev işte böyle. Gözü, kulağı, beyni, bütün her tarafı yanacak bir şekilde böyle. Yanacak. Ve emretühü zevcesi de. Şimdi burada biraz durayım muhteremler. Bir de Kur'an hakkında inşallah bir bilimsel bir bilgimiz olsun işte hepimizden inşallah burada. Zâtelleheb. Burada bazı kura durmuş burada. Zâtelleheb. Durak yapmış burada böyle. Bazı kura az ama. Durma. Ne demek kura? Eskiden hafızlara kura denirdi, kura, ezberlere böyle. Hadis ezberlerine hafız denirdi. Yani hafız, hadis ezberlerine denirdi böyle. Kura ezberlerine kura denirdi böyle, kura. Bir de meşhur kura vardır, 10 tane kura. Kur'an-ı Kerim'i bunlar alındı böyle, okunuş şekillere böylece böyle. Yani irabı, harfleri, şekilleri onlar alındı bunlara böylece. Şimdi bazı kura, yani yedisi mütevatiren sabittir. Üçü haber vahide sabittir. Bizimki kıraatı asın dönüyor. Onun kıraatına bir şey bazı kıraat bağlıyız. Zâtelle hep durdular burada. Neden durdu burada? Arkadan vemretünün vabı geliyor. Buradaki vava istinaden böyle. Vav atif mi? Vav iptida mı? Şimdi bu. Burada duran kura azı. Niye durdular burada? Onlara göre buradaki vav-ı müpteda. Müpteda başlangıç. Yani zaten hep de burada bir anlam, bir söz burada bitiyor. Ve mevcut yeni bir başlangıç. Cümle başlıyor burada böyle. O zaman zaten hep ve mevcut diye başlamışlar böyle. Fakat çoğunluk, kura aslında bizimki de bu şekilde böylece, burada durmamışlar. Zâtelehebim ve mre'tühü. Zâtelehebim ve mre'tühü. Baba katılıyor. Neden? Bab atif bunlara göre. Bab atif. Atif ne? makabline, önceki bir yere bağlı. O atfen, oraya bağlı, atıf. Nereye bağlı burada? Seyasla atılacak, girecek. Kim? Fiil için bu, atılacak. Kim? Burada zamir var. Huve. O Ebu Leheb. Huve, zamir var böyle. Huve. Vemretühü. O huve atıf. Oraya bağlantılı böyle. Matub, matub aleyh deniyor buna muhtemelen böyle. Yani biraz ilmi bir okuduğu için biraz ağır konu ama bir gün olmasını söylemişler böylece. Matub, matub aleyh böyle. Onun irabının anlamında olmuş oluyor böyle. Olmuş oluyor. Zâte lehebim vemretühü. Bir okumak daha iyi böylece. Zaten buraya cim koyuyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Cim, yani durabilir ama geçmesi daha makbul anlamına geliyor böyle. Buna geliyor böyle. Zâte lehebim vemretühü. Seyasla atılacak. Kim? Burada gizli. Huve var. Zamir. Ebu Leheb vemretühü. Bu abda onu atıp böyle. Vemretühü zevcisi atılacak. Ona böyle. Aynı anlam, aynı irab oluyor böyle. Hammaletel hatabı. Öyle zevcisi ki hammaletel hatab. Hammal. Deriz hammal. Yük taşıyan. O hammal o anlamı geliyor. Arapça da kapı. Hammal. Yük taşıyan. Hatab odun demektir. Odun yükü taşıyan kadın. Onun eşi Ebu Leheb'in böyle. Neden Mevlam böyle buyurdu ona böyle? Adı Ümmü Cemil. Ebu Süfyan da kız kardeşi. Onun eşi. Ebu Leheb'in eşi. Hanım da diyemiyorum da artık muhtemelen onun dilim varmıyor. Çünkü Kur'an bunu zem ediyor onun bu şekilde böyle. Kafir olarak öldü. Eşi Ebu Leheb'in. Ebu Süfyan da kız kardeşi böyle. Korusu gibi peygamber düşmanı muhtemelen böyle. Hatta bir gün eline taş almış, büyük taş almış eline, Kabe'nin yanına gelmiş. Orada toplanıyorlar. Muhammedler bunu soruyorlar böyle. Ebu Bekir gördü. Ne yapacağım Muhammed'i? Taşla başını harcandı benim tembele. Başını taşla harcandı bu şekilde böylece. Ebu Bekir peygamber yanına hemen geldi. Ya Resulallah! Ümmü Cemil seni arıyor. Başına eline taş var, taş taşı sana bu şekilde. Bir yere saktıralım mı? Ebu Bekir, o beni görmez be. O beni görmez. Otur sen, otur. O beni görmez böylece. Ebu Bekir oturuyor yanı başına. Ümmü Cemil baktı. Göremeyip Ebu Bekir yanına geldi. Bakınıyor, göremiyor bunu tabii böyle. Göstermedim tabii bu şekilde böylece. Göstermedim Mevlam. Eğer peygamber Allah'ın korumasında olmasa yapmaz görür muhtemelen böyle. Onu hem asar keser öldürür onu. Başlar onu böyle. Allah'ın korumasına melam verir böyle. Ama ne var ki? Biraz sıkıntı çekecek. Onun sineği çekecek. O sözlerini, şunları, bunları sıkıntı çekecek. Bu sıkıntı ne? Bu sıkıntı muhtemelen o kadar iyi ki bu sıkıntı Allah. Allah dünyalık sıkıntı var ya Allah'a. Sıkıntı böyle. Nahi baden çok üstün muhteremiz. Allah için çeken sıkıntı, şeyi Allah için çeken sıkıntı böyle böyle. Yani Peygamberimizin daha makam yükselmesi için yüksek değil mi? Makam yüksek mi? Yüksek. Ama sonsuz, sınırsız muhteremler. Sınır yok bunda böyle. Onun için Rabbim onu sevdiği için ne yapayım Mevlam onu? Rabbim korumasında. Kimse onu öldüremez, yapamaz kendisini. Din tamamlanacak. Allah'ın korumasında. Ama sıkıntı çekecek ki makamı daha yükselsin Allah katında. Bir de sabrı imtihanı tabi peygambere de. Mevlam buyurdu Ümmü Cemil hakkında, Ebu Leheb'in eşi hakkında hammaletel hatabı, odun hammalı. Fî cîdihâ, boynunda vardır. Hablü min mesed. Hablün habib demektir. Min mesed, hurma lifeler örülmüş. Burgan şekli ip vardır böylece. O zamanlar ona konu ipler öyledi muhtemelinde. Kurma ağacının lifi olur böyle şeyleri onlara böyle. Bunları birbirine dolarlardı böyle. Urgun yapardı böylece. Neden Mevlam böyle buyurdu? odun hamalı, boynunda hurma lifine yapılan ip de var boynunda. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen Peygamber buraya cami sayısı şerif Kuntu beyle şerif careyni. Bakın Peygamberimizin her akıtı açtan çiller muhtemelen böyle. Bakın. Kuntu beyle şerif careyni. İki tane kötü komşu arasındaydım. İki tane kötü komşu arasındaydım. İki tarafında böyle. Beyni Ebi Leheb ve Ukbe bin Ebi Muayt. Bir tarafında Ebu Leheb, bir tarafında Ukbe bin Ebi Muayt muhtemelen. İkisi İslam'ın muhtemelen böyle. İkisi arasında böyle böyle. Arasında böylece. Ne yapacak şimdi bu kadın? Çöle giderdi muhtemelen. Giderdi. Toplardı çöl dikenlerini. Çöl dikenleri develer için en güzel gıda. Çöl dikenleri. Ama iğneden batar insanı, keser insanı, dokunamazsın böyle. Hiçbir yer dokunamazsın böyle. Develerin mukozası, ağaçların onlara zarar vermiyor iğne bakmıyor böyle. Fakat çok yağlı mı, besleymiş mi tabii, besleyin böyle. Deve bunları yedi mi, deve çok besi aldı mı tabii böyle. Deve dikenleri. Deve dikenleri. Bunların uz boyun olmaz böyle fazla bunların şey fındıkları böyle kısa olur böyle. Kökü derin olur bunların böyle. Hatta bazılarının derinliği 40 metre kökü. Derinliği 40 metre. Neden? Su aşağıda mı çölde ya? Su aşağıda çölde böyle. Oraya benzemeye böylece. Bizim onun ağaçlar kökleri yana gidiyor böyle. Yere gitme aşağı böyle. Çünkü su yakın. Oradaki çöl ağaçları ne yapıyor? O fındıkların kökü dik aşağı iniyor böyle. 40 metre kadar derine gidiyor. Üzerinde diken böyle oluyor. Böyle. Kalın diken oluyor. Yani batışı gibi batar. Kişi hiçbir an dokunamaz bunlara. Dev onlara yer mi? Tat tat yer onlara. Seve seve onlara yer. İç ağzın mukozası onların parçalamıyor, zarar etmiyor. Ve çok besleydi böyle. İşte ne yapıyor bu Ümmü Cemil'in bu kadın? Bu kafire kadın, bu müşrike kadın. Giderdi çöle. Özel muhtemelen böyle. Giderdi. Boynunda ipi, urganı onunla beraber toplardı böyle. Kesedi onları. Toplarına bir iple bağlardı. Onu boynuna vurur, getirirdi böylece. Ne yapıyor bunları? Gece yarısı çıkar dışarıya. Peygamberimizin yolunu buna atardı bu yerlere bunlara böylece. Peygamberimizin onlara bassın da ayağı kanasın, sakatlansın da düşsün de bir böyle bir şey böyle. Bakın. Mevlam böyle buyurdu. Hammaletel hatabı. Bak. Odun hamala böyle. Fici diye habli min mesede. Cigit boynunda da habil ip. Bu da min mesed, mesedden. Liften örülen urgan şeklinde ipler böyle boynunda. Onu da getirirdi böyle. Onları dökerdi böyle şey. Bazen şu yapar muhtemelen. Bazen de abirin bir kaba gece tuvaletini şeyini yapıyor. Pisliğini yapıyor muhtemelen böyle. Onu gelip peygamber kapı önünü söker onlara muhtemelen böyle. Ona dökerdi böyle şey. Buyur Peygamberimiz, ben iki kötü komşu arasındaydım böyle. Kündü beni şerri careyni. Yani ne kadar imtihan var? Her imtihan böyle. Her imtihan böyle. Dünya yetim geldi. Babasız, babasını bilmeyiz böyle. 6 yaş annesini kaybetti. 2 sene dedesini kaybetti. Amca yenge elinde kaldı. 25 yaşına kadar. Evlendi, biraz rahat etti o anda ama. Fakat peygamberlik başlayınca, görev başlayınca çile de büyüdü muhtemelen böyle. İki komşu arasında bu şekilde eza altına böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin 4 tane kızı vardı muhtemelenler. 2 oğlu vardı Mekke'de. Onlar küçük öldü böyle. Kasım Abdullah diye benden. Küçük oldu onlar bunlar. 4 tane kızı var Peygamber'den böyle. Büyük kızı Zeynep'ti. İkinci Rukayye, Ümmü Gürsüm ve Fatıma. En kızları böyle. Yalnız aslında Fatıma peygamberin peygamberi verildiği zamanı doğdu o. Yeni o zaman doğdu böyle. Diğerleri önce doğdu böyle. İlk kızı Zeynep. Bey ile sonra. Peydil ama. Zeynep. İkincisi Rukayye. Üçüncü Ümmü Gülsüm, en küçükleri de Fatıma. Peygamberimizin tabi kızı iman etti tabi peygamberimize muhteremler. İman etti böylece. Peygamberimizin büyük kızı annesinin akrabası evlendi böyle. Hatice validemizin kız kardeşinin oğluyla. Ebul As deniyor adı böyle. Ebul As. Ahlakı iyiymiş kendisinin. Ama bu peygamberin önceki dönem bu. Daha önceki dönemde. Hatice validem bunu yeğenine verdi. Bir kızına. Hazreti Zeynep'i. Ebul As. Hazreti Zeynep Efendimiz'in kızı o iman etti tabi babasına. Yani ilk Müslümanlar kendisi de. Ama eşi, korası iman etmedi Ebul As. Hatta Bedir'e savaşa geldi müşrikle beraber. Orada esir de oldu orada. İşte böyle. Fakat sonunda iman etti tabi. Geldi ama. Zeynep onu çok severmiş ama evlenmedi o da başkasında. Yine beraber kaldılar. Sonunda Müslüman oldu böyle. O zaman bir adet vardı. Kızlarını küçükken nikah edildi babaları. Karşı aileyi sever, onu görüşür, iyi biliyorsa küçük yaşta nikah edildi böyle. Ama kızı vermezdi böyle. Nikahlar yapılırdı. Yani o dönemde söz nişan yoktu böyle. Yani işin var ya söz kesme mesela yoktu böyle. Hemen nikah akdi yapılırdı böyle. Kızını bana verdiğini verdim şahit arasında nikah akdi yapılırdı böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de tabi o zaman İslam öncesi Kur'an'dan gelmeden önce peygamber diye tabi o zamanlar büyük kızı, ikinci kızı Rukaye'yi Ebrebin oğlu Utbe'ye nikahlı muhteremler. Ebu Leheb'in oğlu, amcasının oğlu oluyor. Demek ki o zaman tabi aralar iyi peygamber olmadan önce. Aralar iyi mi? İyi tabi muhteremler. Hatta şöyle bir şey var. Peygamber Aleyhisselam doğduğu gece sabah karşı yani doğdu. Güneş daha doğmadan ama tanrı ağrımıştı. Ebu Leheb'in bir kölesi vardı, cariyesi, kadın köle yani. Adı Süveybe. Emzikliydi yani çocuğu. Vardı. Emzikliydi. O koştu geldi. Ya Seydi, ya Seydi. Ey efendim, efendim. Sana müjde. Yani Tuğba aleyküm müjde. Ne var hayrola? Kardeşi ablan oğlu doğdu. Peygamber doğmuş böyle. Müjdeye gelince o anda Ebu Leheb çok sevinmiş. Çok sevinmiş bu tarafa Ebu Leheb. Böyle. Kardeşi öldü ya Abdullah doğmadan. Çok sevinmiş. Sevinciyle diyor ki o kölesine bana müjde verdiğin için azat ettim seni, hürsün, serbestsin diye. Git ona süt ver sen şanma diyor böyle. Seni buluşan var böyle. Süveybe geldi, peygamberimize birkaç süt verdi böyle. Süt anasını peygamberimize böyle derler. Bak, peygamberimiz bunu sevdi yani, doğumunu sevdi bu şekilde. Ama o sevmenin tam mükafat alacak ama mahşerde muhtemelen. Alıyor şu anda, alıyor muhtemelen böyle. Ölümünden sonra amcası gördü onu, kardeşi gördü aslında. Abbas gördü rüyasında. Daha gören başta oldu böylece. Sordular. Ey Ebu Leheb, ne yapıyorsun orada? Ah sormayın. Ah sormayın. Kaçırdım o fırsatı. Yandım diyor ben böyle. Alev yanıyor böyle böyle. Kalp azabında cehennemde açılan pencere yanıyor böyle. Alev böylece. Yalnız diyor, hafta bir gün diyor, ateşim serinliyor. Ateş gene. Ama yakıcı olmuyor. Serinliyor böyle. Bir de Mevlam bana parmağımdan bir soğuk bir su veriyor. Onu birkaç yılım içiyorum. Bir serinliyor. Yine başlıyor. Ateşi başlıyor böyle. Neden bu diyor? Peygamber'in doğumuna sevindiğim için ateşim o sevinç ateşin hararetini söndürüyor anlamda bak. O anda böyle. Süt verdiği gönderdi. Kölesi tabi emir yönü verdi. O süt deneyi suya dönüşüm tabi böyle. Demek ki kafir de İyi bir şey yapsa, ne kadar iyi yaparsa cennete giremiyor muhteremler. Ama cehennem azabı hafifliyor onun. O iğne dolayı. O var böyle. Orada görüyor, karşısına görüyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Rukiye kızını Ebu Leheb'in oğlu Utbe'ye, Utbe büyük oğlu, Utbe'ye nikah almış. Daha evinde vermiş böyle. İkinci kız Rukaye, onda yine Ebu Leheb ikinci oğlu Uteybe'ye nikahlanmıştı muhtemelen böyle. İslam öncesi bu tabi. Nikahlanmıştı. Şimdi bu Tebbet Yeda Suresi gelince özür olarak böyle onun hakkında bir de annelerine Odun hamalı çok zengin yani asil kişinin mekanı bundan böyle bir ona odun hamalı diye onu alçaltıcı ayet-i kerim böyle yakına gelince Utbe de Uteybe de baba anneleri gibi düşmanlar peygamberimize muhtemelen böyle. Daha düşman oldular. Ebu Leheb bunları çağırdı. Gidin boş yanlar dedi. Onlar boş yiyindi bunlar böyle. Ben onun kızını istemiyorum böyle. O dönemde de baba ne derse olurdu muhtemelen o zaman böyle. Babası hanımı boşa muhtemelen. Şunu al o şeyle öyle böyle. Boşadılar. Nasıl boşaldılar muhteremler? Utbe, ben seni sevmiyorum. Senin dinini sevmiyorum. Kızını boşadım ben senin. Tamam, boşadım böyle. Öbürü Uteybe. Uteybe, Utbe'nin küçüğü. İsmi Tezkir muhteremler. Araplar böyle yapardı çoğun zamanlara böyle. Bir oğlu olur, ikincisi aynı ismi verir böyle. İsmi Tezkir derim buna. Mesela Abdullah, Übeydullah, küçük Abdullah. Mesela bir oğlu Hasan, öbürüne Hüseyin. Hüseyin Hasan'ın küçüğü. Anlıyor muyum herhalde? Utbe Uteybe. Yani böyle. Uteybe olanı bu daha arsız çıktı. O kafirin, mevlünün lanet Allah'ın tercih üzerine. Daha pis çıktı muhteremler. Geldi, senin kızını istemiyorum dedi böyle. Boş yorum böyle bağırdı, çağırdı. Ama hırsı alamadı muhteremler. Geldi olan bölüm geldi, peygamberimize yakası yapıştı muhteremler. Yani yakasını çekti böyle, sürükti peygamber böyle. Yakasını yırttı, parçaladı muhteremler bu şey böyle. Uteybe olan böyle şey. Tabi peygamberimiz kavga etmez muhteremler böyle yani. Aleyhisselam böyle. Kavga etmez tabi. Ne yaptı? Ona peygamberimiz orada beddua etti muhteremler böyle. Allah'ım kelepçelerine bir kelibi. Yani canavarına bir canavarı, bunun başına musallat eyle. Onun aklına gelsin. Resulullah böyle. Tabi bir peygamberin bedduası muhtemelen böyle. Allah'ın canavarlarına bir canavarı, bunun başına musallat eyle. Onun aklına gelsin böylece. Peygamber böyle söyleyince, Uteybe'ye işine bir korku geldi onda ama verdi. Yani onun bedduası kabul olduğu gibi işte bir korku geldi. Hep böyle korkuyla yaşadı. Derler korkunun ölüme faydası yok. Yok muhtemelen böyle. Şam'a gitti ticaret için kerevanla. Konveyörle gittiler tabii böyle. Dönüşte sabaha karşı artık hep uykusu geliyor hepsinin bütün kerevandakilerine böyle. Artık gideyim uyukluyorlar. Bir mola verelim dediler böyle işte. Mola verirken develer çöktürülürdü. Üstü uyurlardı böyle insanlar üzerinde böyle. Dedi ki şu Uteybe işte onlara. Bazen Muhammed de beddua etti bana Muhammed. Korkuyor onu tutmasın bedduası. Beni koruyun dedi böyle. Ortaya aldılar onu devesiyle beraber. Etrafını çevirdi. Kaç deve varsa etrafını çok devre çektirdiler. Etrafını çevirdiler. Ortaya aldılar böyle. Yani güvende gayet böyle. Tam uykuya dalmışlar. Bir aslan gelmiş. Çöl aslanı. Çok vahşi olan böyle. Şu aslanı geldi. Aslında aslanın böyle daha gelişinden develer ürkerek kaçarlar develer. O da korkarlar böyle. Çıldır develer korkarlar onunla kaçarlar böyle. Mevlam develere bir sükunet verdi develere. Hiçbir deve yerde kımıldamadı. Aslan geldi ardından böyle girdi. Oradan buradan korktu girdi. Uteybe'yi buldu bak ben böyle. Buldu. Tuttu beni aşağı aldı. Yer aldı beni parçalamadı böyle. Paramparçalı böyle. Parçaladı ezdi parçalamadı böyle. Kendisine böyle, öyle geberdi muhtemelen bir şey böyle. Öbür Utbe ne oldu? O sıra İslam'a geldi muhtemelen böyle. İslam'a geldi. Hatta İslam'a çok faydası oldu muhtemelen de. Komutanlık yaptı böyle, orada başına böylece. O nasip oldu. Ne var? Peygamber'e damet olma şerefini kaybetti muhtemelen. Onun ayrı bir özelliği vardı. Onu kaybetti. Ama Müslüman oldu böyle. Şimdi gelelim inşallah Ebu Leheb'in sonu ne oldu dünyada derler. Bedir savaşına gitmedi Ebu Leheb. Tam hicretten sonra Peygamberimiz Medine'ye gitti hicret ile Mekke'den. İlk olarak orada Bedir sahibi oldu böylece. Ebu Leheb Bedir'e gitmedi. Yalnız Ebu Cehil Bişat koştu. Kim bu savaşa katılmasa yerine adam göndersin vekili dedi. Tutsun parayla. Evli tabi zengin. Ebu Cehil'in karışı vardı. Onu da alacakmış 4000 dirhem. 4000 dirheme bedel. Neye gitti onu? Onu gönderdi böyle. 4000 dirhem. Gümüş para yani böyle. Ne iş yapıyorsa değeri. Onu gönderdi muhteremler. Neye gitmedi? Kardeşi Atike. Atike. Peygamber'in halası oldu tabi aslında böyle. Atike bir rüya gördü muhteremler. Açık rüya gördü. O zamanlar bir usul vardı. Acil bir durum olunca şırtkan derdi böyle. Tata parayla gelir meydana bağırma, çağırma, heyecan yapardı. Bağırdı, çağırdı. Rüyasında bir çığırtkan Mekke'ye geldi. Oraya geldi, başladı. Üç güne kadar çabuk savaşa katılın. Ebu Kubeys dağı var biliyorsunuz. Hemen Kabe'nin yanı başında, tepe. Onun üzerine çıktı. Oradan bir kayayı aşağı yuvarladı. Kaya parçalandı. Her eve isabet etti aşağı yukarı, çoğuna böyle. Rüyayı bu gezici abisine söyledi, Abbas'a söyledi. Fakat bu duyuluyor Mekke'de, duyuyor bu sefer. İnsan bir korku geliyor bundan böylece. Ebu Leheb de şimdi bunu örtbas etmek istiyor böyle, korkuyor, gelmek istiyor halkın şeyinden, moral vermek istiyor. Tam o anda çığırtkan geldi. Ebu Süfyan Kerman'a gelirken çığırtkan göndermiş Mekke'ye mükerremeye. Gıfar kabilesinden para tutmuş kendisini böyle. Hemen Kabe yanına geldi, başta bağırma, çağırmaya heyecan böyle, sesi gür kendisini böylece. Çabuk yetişin, Bedir yetişin böyle. Diye bunun için Ebu Leheb gitmeye korktu muhtemelen böyle. Korktu. Hastayım dedi, işte yaşlıyım dedi, bir tek bahane falan sürdü. Yine kurtulamayınca yerine vekil gönderdi, para tutalım böyle gönderdi. Tabii kendisi ama istiyor ki Bedir'e savaş, İslam küfür arasında. İstiyor ki tabi Mekke'yle kazansınlar savaşı. O zaman tam muhteremler basın yok, televizyon yok böyle, canlı yayın yok, telefon yok muhteremler. Ancak oradan gelen olursa haber alınacak. Haber bekliyorlar. Orada gitti Mekke, Bedir'e orada gitti. Bedir'e emniyordu, Bedir'e gitti. Acaba ne oldu, savaş ne oldu merak da tabi. Ebu Leheb biraz böyle merak. Oturmuşlar bir gün Zeynep Kulüsü yanı başında Hazreti Abbas'ın eşi. Oturmuş orada Ümmül Fadıl aslında. Yani Peygamber'in yengesi olmuş oluyor. Bir de bunların köleleri vardı. Ebu Rafi diye. Bir iş yapıyorlar bunlar bu şekilde. Evlilik de oraya geldi. Oturuyor orada. Buna bakıyorlar. Acaba gelen giden var mı? Bir haber var mı acaba? Epey tabi vakit olmuş. Baklar ki biri geliyor. Ebu Süfyan diye biri geliyor. Haris'in oğlu. O Ebu Süfyan değil, Muhammed'in babası da. Bu Peygamber'in amcasının oğlu bu, Ebu Süfyan. Bu geliyor ama böyle süklüm püktüm böyle geliyor böyle. Ezilmiş, çarpmış böyle geliyor. Ebu Leheb baktı, yani onun da yeğeni oluyor. Abisinin olmuş oluyor. Ebu Süfyan ne haber, ne haber? Amca sorma, amca sorma, amca de. Mahvolduk. Orada bitti, bitti o şey böyle, böyle, böyle. İşte ne ölenin sayısı, ne eski olanın sayısı belli, belli. Mahvolduk bu şekilde. Ama bizi dedi, mahveden dedi, Muhammedeler değil dedi, atlılar vardı, atlılar vardı. Aslında bilmiş dediler böyle, gök yer arasında böyle. Atlılar vardı, bir sürü atlar geldiler, atlarla. Onlara karşı biz elimiz kalkmadı zaten böyle, böyle, böyle. Dona kaldı bu şekilde. Dedik o zaman köle, Ebu Rafi, Hazreti Abbas'ın, Hazreti Abbas'a gitti Bedir o da. İstemedi, mecbur gitti o da oraya. Hatta orada esir de oldu orada muhtemelen orada. Arada. Dedi ki Ebu Rafi şimdi köle elinde olmadan, tabii köle Müslüman olmuş muhtemelen. Ümmü Cemil, Ümmü Fadık Müslüman olmuş. Onlar dedi, melektir dedi onlar böyle, atlar. Onlar melektir dedi böyle. Onlar melektir deyince, Ebu Leheb zaten savaşı kaybetmişler. Bedir'de muazzam bozgun olmuş. Artık parayken de böyle kaçan kaçmıyor böyle sağ kalan kaçmıyor bu şekilde. Kahrından, kazanından kaldığı bir tokat vurdu şeye. Ebu Leheb'e, Ebu Rafi köleye. Köle de zayıf, küçük bir şey. Yok tabii kendisi böyle. Bir tokat düştü böyle. Hırsalamadı böyle. Üzerine abandı ve aldı yerde Ebu kendisi böyle. Tekme vurdu bu şekilde. Bunun üzerine kadın, Hazreti Abbas'ın hanımı. Onun da kardeşinin hanımı olmuştu yine böyle. Ümmü Hazretleri hem orada bir çadır kazını aldı oradan böyle. Nasıl benim kürem döversin de böyle muhtemelen. Bunun benim kocam dedi, belirleyken de nasıl bunu döversin de böyle aldı çadır kazını Ebu Leheb'in kafasına vurdu böyle. Çadır kazı, ortaya konulan çadır kazı böyle. Kalın. Kalın vurdu kafasına, kafasına yardı böyle. Karışına kaldı. Şimdi kadından doğru el kaldıramadı orada. Ona bir şey yapamadı. Kahretti kendisi. Oradan gitti. Hastalandı muhtemelenler. Hastalandı adı Adeşe'dir. Adeşe. Bir hastalık. Adeşe bir hastalık. Bütün bedeninde çıban sivilce çıktı. İrin akıyor, pis kokuyor. Bu da onların korktuğu hastalıkmış böyle. Yani salgın, geçici hastalık olduğu için halkın korktuğu bir hastalık. Böyle hasta yakalanınca bir odada tek başına kaldı şimdi böyle. Ne eşi ona yardımcılarını sokulabiliyor korkusundan, ne çocuklar muhtemelen böyle. Sokulamıyorlar. Yalnız pencerede atıyorlar ekmek kendisine, biraz su koyuyorlar oraya kendini koyuyorlar böyle. Ama kaç kaçıyorlar muhtemelen böyle. Üç gün böyle çekti kahrından böyle. Çok acı ızdırap çekti üç gün. Bağıra bağıra geberdi, öldü muhtemelen böyle. Öldü ama şimdi ölürsün olacak cenaze şimdi. Korkuyor dokunmaya. Geçici hastalığa korkuyorlar böyle. Ödüne patlıyor. Üç gün kaldı cenaze işte. Üç gün. Mekke gibi bir yerde. Kapalı yerde. Mekke gibi bir yerde. Sıcak yer yani. Ne oldu cenaze işte? Başladı kokuşma muhtemelen. Çürüme başladı. Kokuşma başladı. Ama kokuyor tarafı sardı komşuları böyle. Komşular dedi ki çocuklarına baktı. Ya babana buradan bir şey yapın buna. Bizim duramıyor mu korkusundan böyle? Sinekler geldi. Sinekler doldular. Bütün sinekler orasını kapladı. Koku etrafa yayıldı. Kokusu muazzam. Dört kişi olarak parayla Afrika'dan gelen Sudan zenciler vardı böyle. Böyle çalışmalar gelmiş oraya, yemek öyle gelmişler. Onlar tutarak parayla. Başta korktu Mekkeliler. Onlar yabancı olduğu için muhtaçlar da dört kişi tutar bunları. Bu dört kişi buna bir şey bindirirler, tabutu yap bir şey gibi böyle. Onu götürürler, mezara kazımı hazır böyle, mezara mükemmel koydular böylece. İki oğlu, iki eline uzun bir sırık aldılar, böyle sırık ittiler, attılar mezara mükemmel böyle, üzerine tapak atar bir şekilde böylece. Bu şekilde dünyası bu olur sonra mükemmel bir şey böyle. Yani evlatlara bu şey atlar kendisini şeye. Gelelim şimdi Ümmü Cemile, Ümmü Cemil, Ebu Leheb'in eşi, ona gelelim şimdi. Onun sonu ne olacak muhteremler? Yine bir gün bu gitmiş, bu daha önce, herhalde tam bilemiyorum şansı öldürür muhteremler. Yine bir gün gitmiş bir gün bu çöle toplama başlamış o şeyleri, dikeli otları, şeyleri, bitkileri falan bunları ve kesmeyi onları, keşfeden topluyor onları. O benim biraz çok toplamış bunları biraz. Onları biraz çok toplamış onları. Orasından birini bağlamış, boynuna atmış bu şekilde böyle. Gelirken çok yoruldu. Çok yoruldu gelirken. Baktı büyük bir duvar veya büyük taş, yüksek taş böyle. Yükünü oraya koydu, kendi yaslandığı böyle, dinleniyor böyle. Dinleniyor orada. Tam dinlendi, kalkacak oradan gelecek. Tam böyle kendi böyle yükünürken boynuna melek gönderdi muhtemelen melek. Melek bastı o şeyin üzerine çekti. İple boğuldu muhtemelen. Yani derler kazı kuyuya düştü kendi düştü dediğinden böylece. O da kendi ipine orada boğulur o da geberdi muhtemelen böyle. Dünyaları ışık muhtemelen. Şimdi kendi kazdığı kuyuken düştü deyince aklıma Ebu Cehil'in bir şeyi, olayı geldi. Ebu Cehil bir gün evinin önüne kuyu kazdırmış. Derin kuyu kazdırmış. Üzerine bir hasır koymuş. İnce bir hasır koymuş üzerine. Gidin diyor, bana Muhammed'i çağırın diyor. Gelsin iman edeceğim diyor. Geldiler, derler ki Ebu Cehil'i çağır, iman edecek. Tabi Peygamberimiz de gidecek aleyhissalatü vesselam. Yalnız hemen geldi. Ebu Cehil'e kapı arkasından bakıyor şimdi böyle. Hem gülüyor böyle. Bak peygamberim diyor. Efendim işte şundan bundan haber veriyor. Gökten haber veriyor. Göreyim bakalım peygamber bakıyorsa bilsin bakayım burada kuyu olduğunu bakalım burada. Bir o biliyor kuyu. İşte gülüyor böyle. Peygamber geldi tam kuyunun böyle kıyına geldi. Cebrail aleyhisselam geldi, dön geri, işareti ver. Dön Muhammed, dön geri böyle. Efendim geri muhtemelen böyle. Ebu Cehil tam sevinciyken böyle, tam kuyuya bakmaktayken, tam sevinci, heyecanlıyken, birden dönünce şaşırdı. Koştu arkasına, Muhammed gel gel derken, koştu, kendisi kuyuya muhtemelen böyle. Kendi kuyuya düştü. Derinmişti kuyuda, tabii çıkamıyor. Adamları var. Geldiler ama çıkaramıyorlar. Ev uzatıyorlar, kuyuda derinleşiyor muhtemelen böyle. İfiyor da kuyuda derinleşiyor böyle, çıkaramıyorlar. Dedi ki, çağırın Muhammed, o beni çıkarır bundan dedi benim oğlum. O beni çağırır, çıkarın dedi böyle. Geldiler, derler ki, Ebu Hüseyin çağırıyor böyle bu şekilde. Yazdı böyle. Ver elini bana peygamberin böyle. Tuttu, hemen çıkarıyor bu şekilde. Bakın da sihirbaz dedi, nasıl çıkarabilirim dedi. Yani iman etmeyen kişi, ne yapsan, medeni muhteremler böyle. Şimdi bazıları muhteremler öyle kullanmaya geliyor. Bu Tevbe suresini sanki okumayı iyi görmüyorlar sanki bazıları. Nedenmiş efendim? Ebrevden bahsediyormuş. Bu Allah kelamı muhteremler böyle ya. Kur'an'da Firavun da geçiyor. Firavun daha fazla geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de. Firavun daha da beter bundan. Çünkü ilahlık da davet bu var. Haşa ben Rabbiniz dedi böyle böyle. Kur'an'da Firavun da geçiyor. Şeytan da geçiyor muhtemelen böyle. Cebane geçiyor. Haman geçiyor. Nemrut da isim değil öyle geçiyor, bir işare geçiyor. Ama hepsi Allah kelamı muhtemelen böyle. Allah kelamıdır. Haşa yani Kur'an'da bir ayeti, süreyi böyle şey görmek büyük günah, kebair muhtemelen. Allah korusun böyle. Kebairdir. Bunun için bu Aleyhisselam Hazretleri kim bu Tevbe Suresini okursa, okursa umarım ki bak Recevütü, umarım ki peygamberi. Niye kesin konuşamazsa peygamber tabi. Allah bunu okuyan ile Ebu Leheb'i cehenneme bir araya getirmez. O kişi cehenneme girmez yani. İşte bu şekilde böylece. Lillahi Teala Fatiha.